صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دیم پارا سور بقر کی دا آیات یوسل اتم شپیتم نازمون و درسے یا ایوہ الناس اے خلقو کلو خرئی مما دہغسنا فی الارض چفزمک کی دی حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا مروان گئی خطوات الشیطان اید قدم ند شیطان پسی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسد پارا عدو مبین دشمن دخ پارا وردی آیات مبارکہ کی الہ العالمین خپل بندگانو تا دی ایمان نفس د حلال او پاک خوراک حکم کئی دام یو اهم فریضه دا چې مسلمانان حلال خوري او د حرامونه اجتناب کی ځکه عبادت د الله په حضور کې الګ قبليږي چې کله یو انسان مسلمان د حلال کوشش کوي سهل ابن عبد الله رحمه الله فرمایل و نجات قدر او خبرو کې ده یک سو کوئی نارینه او زنانه او کې جماعت د نجات ملاو شي نو نجات قدر او خبرو کې ده یو حلال خوړل دویم د فرائض او ادا کول چې کوم شي زنا فرائض دي او دریم اقتداء د نبی صلی الله علیه و آله و سلم پسې د نجات د درې شي زنا دي په دې درې شي زنو باندې نجات ملاويږي کسوک نجات واری نو نجات پدیدریو سی زنو کے اوپکی دا حلال و خوراک دے بعض علماء وی علم پورکی گی تمامی گی پپن روخ ویونو اید چا آغا علم با پوروی مکمل بای تمام بای نوائی پنزو سی زنہ دی یو معرفت دا اللہ عز و جل چلاو پی جانی دیم خبر معرفت دا حق دے حق پی جانی دریم اخلاص د عمل دے الله تا هر کار د الله د بارکه او سلورم عمل دے په سنتو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او پینځم خبره د حلال وړل کریم پینځو خبرو کې یوم کمې نامل وقبلی نا د دا یو احمه فریضه وا وګوره یو شی حلال دی نشي مگر په علم باندې نسوک سلین دین کوي تجارت کوي خرشه او اخلي دیو د علماو په صحبت کې ځان پدې پوهیږي چې دا چرته شود نی حرام نی رشوت نی دوکھ نی او الہ العالمین دا حلال دا خوراکو حکم پیغمبرانو تم کڑے لکدی آیات کی مومنانو توقو گریت اللہ سم فارا سور مومنون کی د سورۃ المؤمنون آیات ګورایو یو پن روستم نمبر یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الرسل اے رسولان علیہم السلام ربی کریم هر یو خپل رسول توئی کلو من الطیبات خوری دفاکنا وعملو صالحن ومل کوئی نیک انی بیشک از بما تعملون علیم پہاغ چتاسو کم عمل کوئی زفاغی پوہیم نگر نیک عملی مرتب کو پا پاک خوراک بانی اللہ وی حلال خوری او دا حرام و نزان و ساتی دا حرام و نزان و ساتی دیو د نجات پا سیزنو کی دام دے چی مسلمان با دا حلال کوشش کئی او دا هر قسم حرام و نبزان ساتی زکا کی اصرے دیرم آمال کئی منزنا کئی روجی نیسی حجنا کئی زکاتونه ورکای خو چې مال حرام دی مال حرام دی ناغا عبادت قبلی گنا عدل ته حلال زموي چې حلال وي اے غصب نه دې سرقا نه دا نور د حرام او سو جنلا او چوئی بندی توئی چی پاک دے گندہ ندے لکا مردارا وینا بیدی نشوی او وحد خنجی رو نور گندہ و پلیت سی زناب نوی بی خرید حلالونا او دفاکونا دا حلالو او دفاکونا خرید او مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسی انہو بیشک دا شیطان لکم تاسو دفارا عدو مبین دشمن دخکارا شیطان قدمونه ستوي دغه شیطان اعمال ستوي څومره د ګناه کارونه چي دي نو دا د شیطان قدمونه دي دیو جنو لماو مختلف تعبیرات کړي د شیطان د قدمونو په تفسیر کې امام قرطبی او صحیح ان اللفظ عام فی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی آیات عام ده او لفظ عام ده نو د سنن او د شریعت د کارونه سیوا چې څومره دي بدعات دی او ګناهونه دي دې ټول ته د شیطان قدمونه وای امام قتاده وايي كل معصيه لله فهي من خطوات الشيطان هر ګناه نافرمانی د الله دا د شیطان د قدمونو نه لا انه بشک دا شیطان لَكُمْ تَعْشُدَ فَارَا عَدُوٌ مُبِينٌ دُشْمَنْ دِخْكَارَا دام یوہم فریضل اگرنن دا کازر گران شئے منزون خلق کئی نور عبادات کئی خلین دے نکن دے دا حرام و سرق و رئیس عبادت دا قبولیت مقام تن رسیگی مورخ اسلام امام ذهبی رحمه الله تخبل کتاب الکبائر کی ذکر کړی او یو سړي ډېر عبادت کولو اد دین کارونه ډېر کول نو شیطانانو سره غم او فکر پیدا شو نو مشر ابلیس سرالن چې سره خودم را عبادت نه کوي دیو په زموږ آثار ټول ګډوډ کی نو مشر ابلیس شیطان ورته وې تاسو ګورې خوراکې څنګه ده بنځونه وکړي تهجد کوي ذکر تلاوت کوي نور د دین کارونه کوي وګورې خوراکې څنګه ده دیو خوراک وې سم ده په پریګلې جزان سره کوي لګیا دی وسه جزان سره کوي لدا یو اهم شعر چې د سود نظر شوت ناد دوکی ناد ګډون نا د پردي حق را کا بغول او قبضه کول نا چې پردي پټی دی اونیور او سجدم کې پردي مالونه له خپل لسکه خیراتونه کې لدا سي هجونه خیراتونه کر قبليږي چتا پرده حق او پرده مال را کاو کړي انه لکم معدو مبین انما یامرکم بشک د شیطان حکم کوي تاسو ته بشوره دنا کار کارونو الفحشاء او ذبی حیایي هدا لفظ و بار بار رازی سو او فحشا فمنز کے سفر اگدے نبیت عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو قول دادے وی سو حاغی گناتا وی مالا حد فیه چلک شریعت سا حد او سا سزا ندا مکرر کرے او فحشا دیتا وی چی پاغی کی حد دیت فحشا دیتا وی چی پاغی کی حد مکرر دیت نگر شیطان دناکار کارونو حکم کئی او داغی نزیاد دی بی حیئی دی زناد دیواتت دی نور گندو کارونو حکم کئی پدې شو فاشا ته ټول ګناهونه غواړي پدی سو او فحشا کی اغه ټول گناهونه دې ذکرار لو شامل فل دې حکم کوي د بد کارونو شیطان حکم کوي د بد کارونو والفحشا او د کارونو د بے حیاي دې د بے حیايو حکم کوي وان تقولوا او ذا حکم در سکی چوای تاسو علی الله فالله وانی ما لا تعلمون اغه چ تاسو په پوهی گئی نا اد زان نو حلال حرام کل لک بهیرا او صایبا الله حلال کړو شیطان راغ خلقو ته وی جدا حرام دی او کوم شی چې الله حرام کړو چې هغه نظر د غیر الله نور حرام دی ناغه اور باندې سو کل غیته اور ته حلال وی وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون وای په الله وجه کویږي د بیدار جوړ کئ دیو جن ابن کثیر وای فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع آیات کې هر کافر داخل دی چې په الله دروغ جوړي نو هر مبتدی په کې داخل دی یو شی دین دی او دی دا دین دی دا کار خیر دی نو کدا کار خیر وې نو دا پیغمبر علیه السلام کړه او امت ته بوله وې دا صحابه کرام کړه و دا خیر القرون کې چا کړه و و اذا قيل لهم كلجو لشدويتا اتبعوا روان شيء ما انزل الله ده غدين پس چې الله را لګل قران او سنت دې قالوا ديواي فلتبعوا بلکه مونږ رواني ګوما الفینا دا غس پسی چې مونږ دی مونږ عليه پاوي آبانا مشران زمونږه پلارانو دې ګنه زمونږه اولو کان آباؤهم اگر کو مشران دې لا یاقلون شیئا چې نه پوي دل پس شي د دین ولا يهتدون او نا غیب فسمل آراو هدایت دی ایک اولا دیمخ کے آیات کی شیطان دا هر نارواد بی دینئی دی بی حیعی حکم کئی دا هر شیر کو دی بیدت حکم در تکئی الدلیلم در لخئی کسو کوئی جداو لیکی ویانا دا غشان بزمو بشرانو کول اگر سو کوئی جیر قرآن و سنت نتولیو لزم بشران تکوئی تک نو خبر مرتو خیلا کیا مرتو ایدہ قرآن کشتا و سنت و کشتا نتورتو آیا بل نتبع ما الفین آلیه آبانا نگر امام قرطبی وی وې دې آیات کې زند تقلید دې چې کفار او څنګه تقلید کولو د خپل مشران او فباسل کې ځکه دای ځای اقتضا کول په کفر او فماسیت کې د پغونا او فماسیت او کفر کې د چا په سبب دا باسل دې هر چې په حق خبره کې د چا تقلید دې اے خبر سمد از قرآن و سنت مطابق دا التاغیر کی چاپسی دید امام قرطبی وی و امت تقلید فی الحق فاسلم من اصول الدین و عصمت من عصم المسلمین دا یو اصل دید اصول دیننا او دا یو عصمت دے دا عصمتنو دا مسلمانانو نا یلجو الیہا الجاہلو المقصر اندر کی نظر پناہی باسل ایدیتا غنافوها چی آغد دلیل دمالو مولونا مقصر دے کتاب دے ذکا اللہ فرمائلی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمو تپوسو کئی دعلم دخاوندانونا کد عقیدی مسئلہ دا او کنور فری مسائل لی ذکاوامتا ندر اصولی مسئلی دا دلیل او دما خص پتوی ند فروعی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون علاوی دعلم دخاوندانونا تپوسو کئی کچریتا شکو ہی گئینا او دغشان ایاتنا قرآن کی دیر راغلی چگورا پشرک او کفر او بیدی نئی کی ون مشران و تقلید نکے لکدان سر ایاتنا اولی کئی سوره مائده کم دغشان آیات راغلے دے یوسل صلورم و سوره لقمان کم آیات رازی یوشتم اپارداو یوشتم آیات تے و سوره زخرف کم دغشان رازی پنجشتم اپاردا آیات دے دروشتم و سریرشتم چې د هر نبی د دعوت مقابله کې کفار وسویلي موږ ستانه منو موږ خود پلارو نیک پسیږو او څو داسې یو مسلمان دی او دې بدعات کوي بي ديني کوي او سي قران او سنت ترا بلې دي او نه موږ شران ودا سکول لدام سور لوی د نقصان خبره ده او دی آیاتی مبارکہ کی دام داخل لا ومثل الذین کفروا او مثال دهغ کسانو چی کافر دی کمثل الذی فمثل دهغ کسرے ینعقو چی آواز کبی بما هاغ چاہتا لا یسمعو چی آغ اورنا إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء مگر بلنا او आवाज ثم كان دي دي بوكمن گونگيان دي عميون لاند دي فهم لا يعقلون ديد عقل نكارنا لي غوردی دی آیات مبارکہ دو مقصدونه علماء ذکر کړي یو د آیات معنا دا وا ومثل الذین کفروا فی دعائهم آلهتهم التي يعبدون مثال دا کسانو چې کافر دي چې دایره خپل خدایانو معبودانو تر آمدت شي وي او راغلي دي خپل خدایانو معبودانو تر آمدت شي وي او راغلي دي وي اور شي ګرا مدد شي د دې مثال بسنګ کما صلی الذی فشان داغ کس دې ينعف چې دې اواز کوي وانو تا زناورو تا آواز کئی بیما حاغ زناورو تا لا اسمعو چه غورینا دے زناورو تا آوازو نا کئی خواغ اورینا او پوہی گینا یو دا آیاتی مبارک مقصد دا دین دایات مقصد علماء کرام دا سی ذکر کړي وای مثال د هغه کسانو چې کافر دي پشان د سرون کی د زناور دے ګور اغا سرون کې د زناور او غزناور ته یو سرای او بوش کای ویل را پته نه لګی چې دا مالک را تسوي د دې کافرو تم چې قران او د الله د حبيب غ بیان کیږي نو بس دای داسی دی لکش پن کې چې د زناور سره خبرې کوي لکه اوشپن کې د زناور سره خبرې کوي وګور بیا په آیات دا سیمانا شي ومثل الذين ومثل الداع الذين او مثال د بلون کی دا کسانو چې کافر دي چې دوی بین ترا بلی سیقی دې ترا بلی کمثل الذي فمثل د هغه کس دې ينعقو چې هغه واس کوي بما هغه زناور تعالی اسمعو چه اغی اورینا او اغی ده خبری پا مقصد نفویگی الا دعا و نداء الا دعا و نداء اے دعا و نداء سمانا دا دباز و یو معنی دا اباز فرق کړي وي الدعاء للقريب والنداء للبعيد دعاء داد نږدې د فارم یو نداء داد لرې د فارم وي اچا دا څه فرق هم کړي چې ان الدعاء ما يسمع دعاء غي سوي چې ورې دېشي او نداء کله ورې دېشي او کله نشي ورې دې لا يسمع اورنا الا دعاء او نداء مگر بلنا او आवाज سمن کان دی وی بکمن گیان وی فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون ناغي فهم ندوی لا یاقلون اکل نکار نالی دوی دا اکل نکار نالی ندی آیات مبارکہ کی دوی ذکر یو فرمائلو دا کافرو ادا مثال پگڑو زیونو کی الہ العالمین ذکر کرے دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو حاغنا چی رزق می در کڑی تاسو تا پاک صاف رزق خرائی د حرام نزان بچ کئی وشکرو للہ او شکر ادا کئی دا اللہ دے نعمات احساناتو او شکر مانا در لمخی تیرو اچھی دا دا اللہ دعاتو تا بداری توئی ان کنتم کجئی تاسو ایاہو تعبدون چھ دی اللہ تتاسو عبادت کوئی اگر کلو کی دا خوراک عمر دے نباز علماء وی امر دو جوب د پاره ده لکه دمر خوراک چې ساد بدن په حفاظت وی او تاد بدن نه په ضرر دف شي دا غره فرض او واجب ده اکل کلو کی حکم د ندوب او د استحباب وی لکه ملمسر خوراک مستحب ده اکل داد باحت مرتبی تمرسی ندا مومنانو تخاص حکم نمکی عام حکم کرو یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا دلتو یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والو خرائی دفاکو حاغن چه رزق میں در کرے اگر چه پاک رزق مو خرن وشکرو للہ شکر نمراد بیانی کا عمل لے زکا حلال رزق پسی چنی کا عمل کے نو پا عمل کی اللہ یو نورانیت راولی او پاغی کی او خند و لذتوی پائے کی او خند و لذتوی ان کنتم کئی تاسو یاہو تعبدون چه داغی اللہ تا عبادت کون کیئی یو حدیث پاک کے راغبی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی اے خلقو اللہ پاک دے نقبلی مگر پاک وَإِنَّ اللَّهَ مَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا مَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ مومنانو تداغ خبر حکم کرے چکم حکم پیغمبرانو تکڑے وَيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اس مد سورہ مومنون آیات راڑو لے اے پیغمبرانو خریفا کونی کمل کوئے بِذِلْتَوَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کم حکم چی پیغمبران تکڑیو ناغِ مومنان تمکو اب یاد اللہ حبیب دیو سڑی ذکرو کچوگت سفر بیکڑی لکد حج سفر لے اول تے دسرو دگیری ویخت ببر دی منگزول و غرول دا پا حالت احرام تورت نسمیگی دوڑی پی پرتیری لا سنے پور تکڑی وی یا ربی یا ربی اپدا سی مبارک و زیونو کی اللہ نا غواری خدا اللہ حبیب وی خورا کی دہر آمون دے سکا کی دہر آمون دے لباس دہر آمون دے ٹول پر ورش پہ حرام مشوے نو کمزه کې ددا سي سړي دعا په قبول منظور شي انن ګورې په ډول الحمدلله موږ د مز لحاظ کو او د خوراک لحاظ نه کو چې ما دې بچو له سره اړل ازما دا کاروبار څنګه دې ماشر صاحب مانو نه تپوس کړې کنا چې زه خو چې سپوم نو دا سپټو سري هي حرام دي د دې خبرې ابل سره فکر نشتا ورا الله حدیث کیو ی الله پاک ہے دیبونو نہ پاک دے نقصانات نہ پاک دے اور نہ قبلہ مگر پاک اے حلال شے اب قبلے لیکن او شری پاک رزق و خیرات کو نو اللہ وی قبول کی اک حرام دے سود دے ناروا کار دے نو دیکھ دین خیراتونا ورکی نو دا قبلی گینا یعنی پلو گرئی مسئلہ بانی جان پوئی کیجنی وقت مسئلہ پسری گڑا بڑیش دیو سڑی مال حرام دی نو زکاة بورکی کنا دا مسئلہ دی جیدی دا شریعت وی زکاة بورکا ورکی نو قبلی گینا لکه سره حرام خوري د دل خدا حکم دی چې موږ بنکه او سره دا حرام خوړل موږ بنکه نه موږ حکم دی موږ قبلي دی نه د غار اخلاص شوا فرضي فرض من حيث الفرض ادا ستا جوړل شي ویل چې قضا به راغلی او په موږ کې کم نور نورانيت او د قبولیت کم علامات نو دید قبولیت مقام تن رسیگی دید قبولیت مقام تن رسیگی نو نگر اعمال چی حرام خوری نو دا قبلیگی نا دیو جن علماء لکلی حرام خوراک عمل بربادی عمل تباہ کو عمل برباد کو حرام خوراک چیوی نو عمل تباہ کو برباد کو دګورا سپور دیوی ژوند دی دیوی اوچا دیوی و د حرام کوشش دی دې نه کوي د حرام کوشش دی نه کوي دکه حرام سره اعمال د قبولیت مقام ترسیږي نا انما حرم علیکم المیتتا دایات مخکی اصولو کی تفسیر منکڑے مو ورت گورئی بیشک خبر دادا بلندا حرم علیکم المیتتا حرام کڑی اللہ پتاسو مردارا ودما وینا بیدل شوی ولحم الخنزیر وفد خنزیر وما آوهر غشے اوہل بیهی لغیر اللہ چی آواز را پور تکڑ شوی دی پاغی دا پارد تعظیم او دنیزی قد غیر اللہ سلور محرماتی دی دیکی ذکر کلو انما ذکر کا انما دا حسر دا پار رازی نسوال رات لو چی حرام خو پدی سلورو کی منحسر ندی دې سلورن نورم ډېر حرام دي د بیا د انما فائدہ څه شو د دې کې د انما حصري اضافي دي اے مشرکان وبدا سلور سي زنا حلال ګڼل مردارا وینا بيدل شي وحد خنجر او نظر د غير الله ندی تحسر اضافی وی وی حرام پا دنیا کی دغدی اے مشرکانو چی تاثور تحلال وائی چی اغمور دار دا وینا بیدن شویدہ مردار دا وینا بیدن شویدہ دو دمنا مراد بیدلی شیوینا لکه سور اعنام کی براشی آیاتی او صرف انزم صرف اختم کی او دمم مصفوحا یاوینا بیدلی شویخ او دریبا وخد خنزیر وما اوهل بهی لغیر اللہ دی لفظ ما کی دری احتمالات او علماء ذکر کړیو اصول کې داغه تفصیلم شیو باجوی ما عبارت دې د مذبوحینا یعنی هر غشه هر غ مذبوحه زب شوه شه چې واس پر اپور تکړې شو د فارد تعظیمو نسته قد غیر الله د دې باندې اشکال راځلو چې کدما تفسیر موږ په مجبورې اپا زبح شیوی شیبا لیو نداما خو آمد او دلتے مانا خاص شوا او پا عام کی تخصیص بلا دلیل نرازی بدی ایک تخصیص سے دلیل شریفشتا بعض احلیل ملکنی خواہ علیمانو رد کرے ویر عرف و رواج داور تا مخصص تے نورف و رواج دلیل نلے خدا مانا بعض مفسرین اکڑی نمخ کدا تیر ہوئی دا سی توجیح پکار ہوئی چه دا مخینی خلق پاغ توجیح ددائی خبر دا خطایی نا بچ وإذ ما مذبوحه تنوع عامه ده خدا تفسیر بنا بر مثال لے او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي یره د نظر غیر الله وسیله کوي او غړو او واو چرګړو چې د غیر په نوم نظر ومني او ذبح کړي. د دا د مثال په تور دی. نو کله دغه مفسرین قول په دې حمل کې نو بیا خبره درسته نه مثال تقاضا د تخصیص نه کوي. دیمه معنا فایاد کدا و چې ما په خپل عموم باندې لا ما هر و ما هر غشه کاغه او شه زب هشره کدیب دې کبل شه دې خو چې د غیر د نوم نظر دې ومنلو چې دا فلانی ولی او ګذر یاد غوتو دونه او د غټي د نوم نظر نه الله ویدام پتا سو حرام دا او دا شیم مردار دے گرپا دی دوارو توجیحاتو ببیهی باہر فجر فمانا دا علا بی کما عبارت دا مضبوطی نشی او کما عام و آخرو نبی ہی کی بابا فمانا دا علاشی اے وما اہل علیہ لغیر اللہ یو درے متوجیح زمون دا مشایخم کئی او دا دا قواعد و دا تفسیر سرسر موافق دا حسین علی رحم اللہ و اداما عبارت دے دا حق کلمینا اے پخلوے چھ دا شید فلانی ولی بزرگ دنم نظر دے نو دا شیخ خود بردار دے چھ دا سی کلیمہ پخلی ویل چھ دا شرکی کلیمہ دا دام حرام دا نو پدیدرے متوجیبانی بیہی با پخبل ماناشی وما آغا کلیمہ و خبران چھ پخلی وی اوہل بیہی کی आवाज را پور تک ریشی پاری لی غیر الله علی د پار د نزدې کټ د غیر الله غشم دربان حرام می فمل استر را هر غسوک چې محتاج کړي شو الا چار شود لګي نمري غیر باغ نوی نا فرمانی کونکې ولا عادل او ند حد نت جاوش کوي او دې د لوګي مړ کېدو د مردار نه دمرو خړ چې ځانې په مرګ نه بچو فلا اسمع له نو ګنا نشتفد ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې دې دیر بخون کے او محربان دے ندا سلور محرمات ذکر کل مشرکان و دیت حلال وی ان اللذین بیشک حاغ کسان یکتمون چپٹوی ما انزل اللہ من الكتاب حاغ چرالی گرید اللہ من الكتاب ایت کتابنا الله په کتاب کې او خبر را لګلې او دای هغه پټوي ويشترون به او اخلي پدي ورکوي پدي باندې اخلي پدي ثمنن قليلا هغه شي چې دګيري اولای کده خلق چې حق پټکو او باغی سواغستل ما یاکلون ناچوی دی فی بطونهم پخبلو خیٹو کی اللم نارم گرور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت خبر بون کی دوی سر اللہ پورست قیامت ولا یزکیهم و نبدی پاک کی ولهم عذاب علیم او دوی د پارا عذاب دے دردناک دیل الہ العالمین یو دردناک عذاب تیار کرے آیات مبارکه ته ګورې مخکیم دا سه آیات تیر شو دی آیات مبارکه کې فرمایي وای کم خلق چې پټویا غچ الله را دی ګلی دي د جنسی اسمانیو کتابونو نا وَيَشْتَرُونَ بِهِ اَوَخْلِ فَدِي وَرَكَئِ فَدِي اَغَ دُنْيَا او پیسی چِلگی دی اے دنیا ورکا سلالے چِ پمخکو او حق پٹکو نو الہ العالمین دی آیات کی داغی سزا ذکر کئی چِد دی خلقو سزا سزا د دې خلقو سزا سزا وګوره د آیات امام قرطبي وی وهذه لايا وان كانت في الاحبار فانها تتناول من المسلمين من كتب الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها آیات اگر چې يهود د علماء مبارک له حکم د آیات عام نه کو مسلمانانو کې چاده سي وکړ بدایا تھی سم شامل لے اول اخبر کتاب کی دا خلق و مزمت زیف زیزک بیان کرے چی اللہ کم بینات او دے ہدایت خبر را لی گلی او دے پٹھائی دے آغا خبر پٹھائی نو زی بزی ددا سی خلقو مزمت زکر کرنے وردئی دا سی اکل چی پیسی و آغست اوہا کی پٹکو نلاوی اولائی کدا خلق ما یا کلونا ناچوی پخیتو کی مگر اور خیتو کی اور آجولو ذکر حرام شیره نو پدی بس عبادی تا پا قبر و خیرت کی دور سزا ملاویگی رشوت واغستو نو رشوتم حرامو عجیب یاد حقم پی پٹکو حق دن پاغی بانے پٹکو یو سزا دار ناچوی پا خیٹو کی مگر اور او دین دعوی ولا یکلمهم اللہو خبر بون کی دوی سرا اللہ پرز قیامت دی خبر و نکم خبر مراد دی نو حسن بسلی مور لاوی در رحمت خبری دی دی سر و در رحمت خبری اللہ نکی پرز قیامت او د قہر و غضب خبر بکی لکوی و اخصو فیها ولا تکلمو وَامْتَازُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یو دا آیات مقصد دا دے چیز رحمت خبری نکی تفوز بتے کئی سوال بتے کئی چولی جدا کارو نا کول عمر دے سکے تیر کرے زوانی دے بسکے ذرا کرے مال دے سنگا گٹلے ہو کمزے کی دے لگولے ہو اباز علماء وی دی سر د سر آڈو خبری بونکی او دا کم تا پوسونا چراغلی دا بپواسطی دا ملائکوی دا بپواسطی دا ملائکوی امام قرطبی وی دا خبر نکول عبارت دے دا غضب ندویتا لکارم ای فلان اللہ یکلم فلانا اذا غضب علیه و ای فلان ای فلانی سر خبری دکھئی یعنی غصہ دیورتا فلان ای فلانی سر خبری دکھئی غصہ دیورتا بدی سر دا محبت خبری بنکئی او دا قہر او دا غضب خبری بکئی خبر بول کی دوی سر اللہ فورز د قیامت ولا یزکیہم او نب پاک کی دوی ددی معنی سوا ددی دا گندہ عملو نے پاکینا ورکل الله ناراض شي نو بیا سره د ګنده او اعمالو نه پاکې نه دام د الله یو رحم دې چې سره په ګنده عقاید او اعمالو کې او الله راضي شو پاکې کو ذکر الله یرید الله ان یطهر قلوبه وید دې خلق د زړونو د پاکوالی مالک اراده نه درلودلې ځکه الله ناراض دی لدی ولا یزکیهم د دې ګنده او اعمالو نه پاک وینا پس دغشان با پدی ککلوی کلا گره اللہ ناراض شی بس تر مرگا و تر اخیر پوری پدی گندو آمالو کی ویب گره دده سی گناہونو نا یر فکار دا اللہ دی منگو ساتی چی بی اللہ والوالا عزقیهم پاکیی تا بس پدی گندو آمالو کی ودی اس گندو ککل پروتوی امام زجاج دولای زکیه مانا دا کری اللہ دا دے خلقو ستاریف نکئی نکلے دے تاریف لائق او قابل ندے دے دے قابل ندے ولہم عذاب علیم او دوی دا پارا عذاب دے علیم دردناک دی دا پارا دردناک عذاب دے احادیثو کم سخ وعید راغلے نے دا بعض نور و اعمال بارک دے نے کہ حکور دا حق پٹول لی خدا عذاب یوازی دا حق پٹون کو پوری خاص ننے یو حدیثی صحیح حق راغلی دی او د مسلم او نسائی شریف حدیث دے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی شیل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثت لا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیهم دری کسان دی اللہ ورسر خبری ان کی پرز قیامت او نبی پاک کی او یو راوی دے قالا بو معاویہ ولا ینظر الیہم دیت بون گوری ولهم عذاب اليم او زید فارا صاحب دې دردنا تدریک شان شو شیخ زان بوډا دې خو پتکار جنا کار دې وملک کذاب بادشاہ دې دروغ جن ټول مر قوم سره دروغ وکړ ته دروغ وادي کوي او ټیل مټال رعیت تور کئی وعائل مستکبر غریب او فقیر دے خو متکبر دے اگر ادری کسانے دے کر کرے ایوی بڑھائی نو بدکاری خود زوانم حرام او ناروادا نو تکور بڑھائی او بدکاری کے اے اوسڑے کہ دروغ وای نو دروغ کا مجبور ہے نو حرام دی او بادشاہ ولی دروغ وای د سرق او رسل پسند دی ابلاسو کی دار خبر اختیار ہے او اوسڑے مالدار دے اسباب تا غرور او تکبر کئ نو حرام دی خو فقیر دے غریب دے اسباب د تکبر نشتا او بیام دے تکبر کئ دارنگ یو حدیث کی راغلی نی و ادری کسان و سرب اللہ پرند قیامت خبری نکی گوری بور تنا پاکی بینا و دیل آزاب دین دے دا خبر دا اللہ حبیب دری پیلی و لستا نابوزر رضی اللہ عنو بارم پیروی خوابو و خسرو من هم یا رسول اللہ دیخو نامراد او تاوانش کل دا سوق دید اللہ رسول قال المسبل مسبل دی ته وای چې لنګ او پرتو کې د ویډیو نه کټه ده انن غټو عام معاشره ده کارب دی او کاجب دی بس دایو فیشن جوړ کړي چې سړو په سي پنسې راخته شي شیطان ګور دشمن دی چړي په سي پنسې راکړ یا خدي باندې باندې وایي لیکن په خبره پکار داوی چې هغه په سي پنځه راکې شو سړي پړي والے لاغي لوي ته پړي هوا او زه لوي ستان په سي پنځه راکا او یو عالم دیر د درد خبره کړي زمونږ دی مشرانو علماو کې دیر شوی ناغه دی عوامو ته وایي وایي ګوره د انګریز د وجې نه خو د جنګې واجولو ټول په تود دې ښکاري د نبي د وجې نه ګیټی نه شي سردردولی د سوچ خبره ده که نه د انګریز په حکم دې جنګې واجولو ټول ښکار د خپل پیغمبر خاتم النبیین د حکم د وجنا ورته گیټی نشي سردردولې وګوره په کار دا دي چې څومره داري لري که مجبی او که مجنباري نو غوره خبره دا د څومره حدیث راغلي وایي د مؤمن لنګ او پرتوب به ترمیمې پټی وي دې څه پیغمبر مؤمن ازرة المؤمن الى انصاف ساقه نو غورا خبر اصده چه بدی احمد ویشی اگت لئینا دا غورا ملن افاقا دیکی مجید ستاوالی رداخو بخام خاوی جی گیتون وصیر اموزم نقبلی چه نارینا موسکی اے نارینا موسکی او د دې گیټای پټی کوزه نه قبلې حدیث سید مشکار شریف کې راغلی ادباز امامانو پټی اباز امام بار خدای دې بچای نه کی شو کوله سوي دې شي کړي وي په تیار ځکه یو ځل یې امام په بوس کولو او گیټای په پټی چا ولې ویل نه شو نو مشوره ولا باز او خيارو خلکو کا وی دی امام لوائی دی خلقو لگ لگوائی جی گیتای سرگان دوائی ناغو بخلقو لگوائی جی سرگان دی کنی اخفل ایبیان دا سرگان دوائی وی دی پخبر اپانچ کرو نموز نقبلی دا غچا دا زنانا بگو رفیل کل قدم پتوی ادابا قووری جمعی کی جباروی جرابا میں استعمال ہے اکا کور کے نا دبیا به ظاهر قدم پټوی گیټای به پټی ودا به مسکای زکه د زنانا په مسکی بس صرف دغه مردای مالو ګره کفه دی مړوند پوری لاسو د سر کړوی دیتا وجهوی په خپل کور کې مسکای دور مخ سر ګنده او قدمه د گیټو نکته خیر له سر ګنده یو المسبل له زم والمنان زباده لیکي چاله سوار کړ بس به ورته زبادي ادا شیطان ګور دښمن دی شل کال دیش کال به یو غریب له سوار کړ نو بس هغه ټول وراو داس کې کړی چې چاته به ودا شو باندې وروي دا چې پکړي ودا به تر کړو بنان چې سی ورکل زباده لیکي او درې مغه کس دې چې خپل سامان د دروغو په قسمونو خرڅای دکاندار دې تاجر دې نور څوک دې خوش شه خرڅای په دروغو قسمونو باندې خرڅ کو تاسو نور کسان امراغلي دا حدیث دې د مسلم شریف ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمائے دي وی درو کسانو سره پرد قیامت الله خبره نه کوي نبو ورته ګوري نو په پاکي او دوی د فار عذاب علیم دي لکه اوسړې دي سی وایو بلی په صحرا کې او دې د مسافر نه بني کوي ایسی واو بلی ستا ضرورت نه سی وایي ولی مسافر دے بنی کے او یو سڑے دے سلین دے نکولو یو سڑی سرس سامان خرسول و غستو دمازیگر نفس نو قسم دا اللہ بنو مقڑو و ایداد پدور دورا مستے ناغی تصدیقو کو عوضہ سے دوا اے پسے دی هغه چې وی قسم نه پدری صحابه په خپل هغه شته دا هم ویل دی په اسپیډه کې قسم کوي او چې پدری سره هغه څه خلاصي او څه خو لږه ټا ورک او درې ما غړې دې دیو امام او خلیفہ سره بیعت کوي خود دنیا د وجنا نو کووره کانو بس دی ولا پر خبره کلک دی ا کووره نه کانو وازه ته پوره کوي لکه د زمانه په بابا نه پېښتا ولي د سره یې سره واده او په پیسي دی کوور کوي خو بس دی وي نه لري سره ا کبد دی کی پی نو بس بیا نو وازه شتا یې سپېښتا دا حدیثو کې د دین سیوا خبرې راغلي وي اولائک الذین ذاهغ کسان دی اشتروا الضلالتا چی غریفا وائی غست گمراہی بالہدا فبدلی ذ ہدایت کی والعذاب وعذاب وغست بالمغفرت دبخن فمقابل کی فما اصبرهم على النار جمهور علماء دې کې دا وي چې دا ما فما اصبرهم کې د تعجب د پاره دا او دا تعجب مردود دې مخلوق تا اے معنا دا وي فما اصبرهم تعجب کوي دا سمره صبر د دوی دې عل النار قربانی اے دای چې دا کارونه کوي او مالک او خالق د اور وادم کړي نو تعجب کوي د دوی د صبر نه پور څومره کلک دی او تعجب کوي څومره د اور تزان تیاری څومره د بهادر ګرځول په اعمال د اور باندې د داما دی آیات مبارکه کی د تعجب د فاروا یادی دې کی داما استفهامیه علماء ذکر کړي دا ایو شی ان اصبرهم علی عمل اهل النار کم یو شی دې ما استفهامیه و معنی توبیخ کم یو شیر چی دئی صبرناک گرزولی پا قربانی یا مانا کیدا نمانا بدائی فما اصبرهم علمنات نشت دے صبر دوی پا ارد جہنم دور وصف لدی دنیا پا ارد سوک صبر نشکولے ندا خیرت پاغی بس صبر کی یادی دے کہ بعض علماء دا سی ذکر کری چھ ما موصول دا او اصبار فیل ماضی دے داد دی مو مائی موصولی دا فارس اللہ او دا مجموع مفتدارا او خبر دی دے کہ پٹ دے وی ہر غشے چھ دئی صبرناک گرزولی دی پور خبر محذوف اغه ډیر ناکار و فما هر غشه اصبرهم چې صبر ناکي ګرځولي دي دای په اور اغه ډیر ناکار شه ده ذالک اشاره و دي مجموع او مخ کې سيزونو تا ذالک اېد دای دا اور په هیټو کې ټول جیوی مایا کنون فی بجونه من لنار او ذالک دادئی سرم اللہ خبری اولی نکئی ذالک دادئی و اولی نفا کئی او ذالک دادئی دفار اولی عذاب علیم نے بے ان اللہ فدی سبب چی بیشک اللہ نزل الكتاب بالحق رالی بلید کتاب فحق سرا د کتاب نه مراد دې دې کیسو امام قرطبی وی الکتاب یعنی القران الله را دې ګلې دې کتاب قران بالحق ای بالصدق فرشتیا او سرا او په دلیل سرا وان الذين او بشک هغه کسان اختلفو فی الکتابی چه اختلاف کڑے دے پا جنس اسمانیو کتابنو کے یا پا قرآن کی دیکھا مفکر کتاب کی میا جنسی کتابن دیا دے مراد قرآن نے بے شک آغا خلق چه اختلاف کڑے دے پا جنسی کتابنو اسمانیو کے یا پا قرآن کی ایسا کا اختلاف کڑے لکه ګور پتورات کې دی اشاره السلام صفات نو يهود انکار وکړو دارمی قران کې اختلاف څنګه لري کو قران ته مراد شي ایک کفار او بوي جدا د جادو کتاب نه قلب وی اساسیر الاولین یره دا خود په فانو د دروغ کی شېری قلب وی بلفتراه دې د ځان جوړ کړي یقینا هغه کسان چې اختلاف کړي په قران کیا په جنس آسماني کتابونو کې لفي شقاق بعيد خام خادي په مخالفت لري کې د هدايت نام دای د هدايت نډېر لري دي دیدین دی صورت درہ محیص شروع کی زمون د مشایخ رحمهم اللہ د اشتلاع مطابق دیکھ اول د مومن مسلمان یولس صفتون ذکر کئی ابیا د ملک د امن د پارے و سلور قوانین ذکر کئی ابیا د کور جوڑی دو د پارا گن احکامات رسو ذکر کئی لیسل بران ندنی کی تشدا من لیسل بران تولو جوحکم ندنی کی تشدا چوارو ایتاسو خفل مخنا قبل المشرق پترف دمشرق والمغرب یوم پترف دمغرب بانے اگر دا البر ردی دے کی منصوب دے یو قرد دی دے کی درخم دے او دوار قراتی مشور دی لیس البر رو یا لیس البر را دسو کی چی منصوب کر دی دا خبر دے لیس رم دوار قرات دی لیس البر را ندنی کی تشدا انتو اللو دا چوگر زوئی تاسو جوحکم خفل مخنا قبال المشرقی فطرق دا مشرق والمغرب یو دا مغرب بانے نیکی صرف پیوشی کے ہونا دا نیکی نورم دیر کارو دا دیر پیوشی کے با نیکی را بندے نا نامنگا ہوتا سوئے گوار بازی سری کی تن نظری گی بس بجے دیکھ دن کمکار کے لگیا ہے دیوئی بس دوا دے اللہ نور جا غوا دے غوا دے ویدہ لیوئی دی نو پیوشی کی بدن را بندے نا دا نیکی کارو نڈے یو خیال سنے زمگی اڈے ویر حج کی خدمت مم کولو فجمندے اللہ دے روغ رمت ساتھی کو وفاتی اللہ رب رزت دے والے بخنو سپینگی رہ سنے حج کی بیمان جامیم منزلے اڈے خدمت کولو مدینه منوره او مکه مکرمه کې وړي شي حجو نه کړو نو یو هغه وخت کې شلو نه سیوا حجو نه کړو نو لوی اختر تا لګي راځي پاتې وي او دې راځي د چاورته اجي شي وخت حج کړو نو راغلي دا هغه خيار سره او دوی دې کې ته حج نه وکړه ویجی بچو سر اختر تیر کم دام نیکی دا لیکن آغا حجو ناسی بھی اوزل فرض ہو بیا نفلیو وی نیکی خودتش حج رہے کلا بچو لچرا لے بچی بھی خوشحال شو مسافر دی سره میں اختر تیر کو نا دلتا وی نیکی گو رہے پیوشی کی بندہ وما چی بس یو کار تا شو رکڑے تاوی نیکی دارا اکدی رافا دی خواسوکی گی نن تقریبا هر اډل ادا شي کوي چې دا دې څه کوي دی وې دي دا دې نه کوڅه غوا دي غوا کیږي نو کوم مسلمانای کی پرې په خبره آسان وا مسلمانای کیوم د پریزی بار کړی دی څنګه لیسل بران د دې کی تشدا انت ولوجوهکم دا چې واړو ای تاسو خپل مخونه په طرف د مشرق او د مغرب باندې ولکن البر من امن بالله یو قاعده د ګوره د نحوی دا بر تشوا سبد امن امن بالله اغا ذات مع الوصف ده نو قاعده دا د نحوی چې د ذات مع الوصف حمل فتش وصف باندې لیکي نو البر باندې من امن بالله واليوم الاخر حمل لیکي د دې البر کی تعویل وکاله به من امن بالله واليوم الاخر داغي حمل به کی د دې کې بر مصدر نه په معنا د البار اسم فاعل دې جوړ کو نو دین ارزاد مع الوصف جوړ شو نو د من امن بالله واليوم الاخر حمل بدرس شو یاد دې کې حذف د مضاف پر وباسه ولكن البر لكن خاوند نیکي ولكن البر لكن خاوند نیکي من اغسوک دے آمن بالله چی مان روڑ فالنا دل وجود وحدانیت تسلیمی والیوم الاخر او فرض رستنی قیامت منی دل مخلو در دل منی والملائکت او پا ملائکی مان روڑے چی ملائک شتا دے او داد اللہ او پاک او معصوم مخلوق دے او دمر ډیر دی چشمیر بغیر دا اللہ نبل چاہتا معلوم ننے وما یعلم جنود ربک الا هو والکتاب او ایمان روڑ پجنسی اسمانیو کتاب نبانے جسم را کتابون اللہ کو پیغمبران را لگلیو دا دور درست و حق دی والنبیین او ایمان روڑ دے پتولو پیغمبران علیہم السلام اور دا پینز اوصاف ذکر کر دیتا دا عقیدی صفات و یوسف ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان پا ملائکو سلورم ایمان پا کتابنو او پینزم ایمان پا ٹولو پیغمبرانو تا پینز صفتو دا عقیدی دی اس یو پینز ذکر کئی دا اعمال و اوصاف ذکر کئی و آت المال على حبه ورکوی مال سرد محبت دی مالنا مال ورکی سرد محبت دی مالنا اید حبیه زمیر کی دا مفسرین و اختلاف دے چی دا چا تر عجیده دې کې علماء وي غره قول دارې چې د حبه زمير د غدمان خاوند تراځي له ورکوي مال سره د محبت دې مال لا د حبه زمير دې مال تراځي شو بازي د حبه زمير الله تراځي کړي ورکوي مال سره د محبت الله نا خدغه قول علماء دي کې مرجوح ګرځولې راجح قول داله چې زمير مال تراجه مال سره خبي نه را او دې لګي امينا کله چې روغ ربټي او زوانه چې کله راسا د شيني له روغ رسېنا اذن کدن دي شورو دي اته وخت دې دومره د فلاني او دومره د فلاني دغه وخت مال پاتې نه مال لگے ہو علا حبی ہی قید پا گران گئے نن قدر کی اس پا بنگلو پا مالونو جیدادونو بہنے سکے دیتا کمال البروی اگر خش ایسا پا دی مال کی چیتونو کی کم محبوب شیریا دیو لگوڑو خدی ور سره مینا نا خدا الله په نوم دی ورکو ور یو نیکی وی یو په نیکی کې کمال وی الګه تان نوی جامې واغشتي او زړې خیرات کې دا نیکی دا خدا په نیکی کې کمال نه وی تان نوی صادر واغشتو او زړې خیرات کې دا نیکی دا خو کمال فلبر نه وی روټای دی خوڑاو در نسیواشو نتوی چه غرزو میں آدی او غریب او فقیر تورکا دام نیکی دا خو کمال فیل برننے کمال فیل برسنے اگو رئی تاسو در سلو رمی پارے اول حیات مبارکا دیتا کمال فیل بروائی آیات دے بہن میں نمبر در سلو رمی پارے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نشی رسیده پنی کای کی د کمال مرتبه تا حتا تنفقوا تر دی چول غوی مما د حمال نا تحبون چتا خدا غي سر بنا ساتي ته پټول مال دي نظر کو پټول جیداد دي نظر کو د چي کم در ته پټول کي غورخ کاري دو ناغد د مالک پنور کو دي توي په دي کي کې د کمال مرتبه تر رسیدل او صحابه کرام رضي الله عنهم اول مخاطبين د قران دي آیات د نزول سره هر چا قتل چې کم مال پټولو مالونو کې خوخو نا مال د الله په نوم خیرات کو د دې تکمال البروي لکه وګورئ د دې او مثال د وشتم فارقي ذکر کړي سوره حشر کې دې توي چې د مال سره محبت دی او تا ورکو دې تکمال فل بروي د سوره حشر نهم نمبر آیات گوری اگد آیات دی جملی لو گوری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اید دی مومنانو کاملانو صفت سنے غورکی خپل رونا مسلمانان پخپل زانونو ولو کان بهم خصاصا اگر ک پدای سخت لګوی ځان اوګه پرې کو وګلګې مور کو دې ته کمال فل چې ته مور شو ورکه دې کیلا خو یو کمال فل پرې خپل دې نار تیر ک وګل دې مور کو ولو کان بهم خصاصا اگر ک وی پدای سخت لګا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ هرغه څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل نفس نه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نو دغه خلکم دوی کامل او مکمل کامیاب دي لکه وګورئ دغه شان سورې د هر کمرازي ایت کمال فل بروي او الله د تعریف پځه د بندگانو صفاتونه چې کوي ندائم پکی ذکر کرنے دے سورہ دہر یو کم درشم فارک رازی آیات گرئی داغی اتم نمبر وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دامو منان چې جنت تبزی دنی صفات سری ویتعمون الطعام ایدا ما شبان دیل سنبال که دردو که ختمو آمد شبور داما شبان دیل تروانے کشالا ویتعمون الطعام ویتعمون الطعام او ورکوی دی طعام علا حبیه سرد محبت دی طعامنا مسکینا غریبتا ویتیما یتیمتا واسیرا و قیدتا اید مسلمانانو پا قید کی با کافر لکه د بدر کې دی نو خپل بیناره تیرول او کې دی به مړو دا د اسلام او خپل اخلاق دی ور خیر خیرات یوازې په مسلمان نه په کافرم کې هندو دی گاوندی دی زمی دی موڑ دی کو سکھ دی بل کافر دی دا اسیر با کیدی با اکثر کافرو دا زکاة نه علاوہ دا نور خیراتون اپا کافرم کی اپا کافر مرولم تا تا اجر ملاوی گی ویدعیمون توعام آور کمیدی توعام علا حبی سرد محبت دی توعامنا مسکین و یتیم و اسیرا مسکین تا او یتیم تا و اسیرا او کی دیتا نو زمیر راجی دی دو حبی ہی مال تا اخد ورسر مینا دا اخد ورسر محبت دے روغ رمٹی لکا حدیث پاک کم راغلی غور خیرات سرے چتا خیراتو کو تو روغ رمٹی مال سره دی خه رسته خدا الله په نوم دی ورکو ورکوی مال سره د محبت دی مال نا ذویل قربا خپل خپلوان او تا رشتہ دار دی خپلوان دی ولیتاما یتیمانا نو تا والمساکین او مسکینان او تا یتیمانانو لے ورکئی والمساکین و مسکنانو تے ورکئی وابن السبیل و مسافرو تا وابن السبیل مانا و مسافر ویدتا وابن السبیل تکوی جد لارا لازم نیولی بسفر کے مسافر دے فلار تیریگی نو تاور تتو عامو ورکو سو کوئی دین آغا ملو مراد دے خدایت دی چپو مسلمانانو بانی دی رشید ایمام شاکی رحمه اللہ ویدو ابن السبیل لمراد آغا کس دے جد سفر اراد لری خور سرن فقد سفر نشتا والسائلین او سوال کون کو تا اے سوال کئی نو اغیت دی مال ور کئی زکا سائل وحاد غشان نلیگی والسائلین او سوال کون کو تے ور کئی زکاة غواڑی خیرات غواڑی تا تے لا سنیو وفر رقاب و فازادولو دو غلامانو کی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ أَوْ پَابَنْدِ كَيْفَ مُجْوَاتَ الزَّكَاةَ وَرْقَوِ زَكَاةَ حدیث کی یہ خبر تسوچ گئے تھے وَآتَ الْمَالِ بِرْتَوِ وَآتَ الزَّكَاةَ دے مُقْتَو خَيْلَ چِگُرَ زَكَاةَ نَيْلَا وَفَ مَالِكِ نُورَمْ رَخَشْتَا وَآتَ الْمَالِ لَا زَكَاةَ مُرَابِ وَآتَ الزَّكَاةَ قُلِيَا تَكْرَار دے بیا خدا تکرار دے دلته قرانم وای چې د زکات نه علاوه غره او په مال کې نور حقونه او برخشتا او حدیث کې مراغلی امام داري قطنی حدیث ذکر کړي د فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان فی المال حقا سوى الزکاۃ د مسلمان په مال کې د زکات نه علاوه حق شتا ثم تلا هذه الايا او بیا سيد العالمین دا آیات مبارک لستهو وګوره دا وات المال د دې زکات نه علاوه او شو زکات نه ورګې نور څه ورکی اے استاد زکات ورکړو ختم کړې ازو بلو کې بلی د به جما زکات ختم کړې کومړ کې بردي شو دا زکات نه علاوه مستا دی مال کې ورته وات المال وي وات زکات رسرا روان ورکوي مال سره د محبت د مال نا خپل خپل وانه ته ورکي او دغه مال ورخپلو پلوانو کې شو وګړي بیمار دي د ځنې وخت ګوره د مال ورکول مستحب یو ځنې وخت در باندې لازم دي اې هغه بچی نار دی هغه نار دی د دې وخت کې ورکول لازم دي لکه ګوره مسلمانانو باندې آفت دې کارونم بندي اوس داغه بچی نار دی نو دا وړه څه صدقه نه د پتا لازم ده چې ول ورکا واليتام او یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافرو تا والسائلین او سوال کونکو تا سوال زنی وقت کی درسوی دا سوال تای ورکا ورطا ازنی وقت گورا بازی خلقو سوال عادت گرزو لے خطا توی رٹے ماگر کس ورکینا وسائلین او سوال کوم کوتا وفر رقاب او فازا ذولو د غلامانو کی وګره کاتل مال نا زکات نه لاو مال وی د غلامانو په آزادول شي او کوم مراد واسه زکات رسرا روان دي نو بیا د رقاب نه مراد به مخاطبو دي مکاسب تا زکات نور کولشی واقام الصلاة او پابندی کئ په مزبانه وات الزکات اور کوي زکات والموفون بعهدهم پورواله کئ په خپل وعده اذا عهدوا کل چوادو کی اگر کو عادت کافر سره را او دا الله حکم دې چې کافر سره ادبم پرکه والصابرین دا والصابرین دې کې منسوب دي نذام نسب بنا بر مدهر اے و عمد الصابرین و عزت صبر نا کو تعریف کوم صبر کوي او زد صبر نا کو ستاینه کوم فل باسای په وخت تکلیف د مالونو کې ودورا او په وخت تکلیف د بدنونو کې وحین الباس او په وخت قتال او جهاد کې د کافر شراب ور پیند صفات دا مالو په اعتبار ذکر کلی او وی وات المال ذم واقام الصلاه ذم وی وات الزکا او سلورم وی والموفون بعهدهم اذا عهدوا اپن ذم وی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس دا پینځه صفات د اعمالو په اعتبار شول او هغه پینځه د عقاید او د ایمانیات په اعتبار نو مجموعه لس صفاتن شول او داخل باسا و الذرا وحین الباس کې دا د باب د ترقین د شدید نه اشتا ور د مال تکلیف هم شخوي خدای د فاسد بدن نه او داغی بیماری د پاسا لوی امتحان د جهاد دے چې نفسونه پکې شهیدان کی ز صبر کوم د مدح کوونکو فل باسا چې دای په لوګو تندو او د مال په تکلیفونو کې صبر کړي وذرا او په تکلیف د بدنونو کې بیماری دي وحین البعث او په وقت د قتال او جهاد د دشمن کې اے د الله په لار کې په جهاد سفر دې اولائک الذین دغلسوا صفاتن والا هغه کسان دي صدقوا اے دای رشتینی دی پخپل ایمان کې او کدای وای چې موږ نیکی لټو نشودقو فی طلب البر او شودقو فی ایمانهم دی رشتینی دی پخپل ایمان کې او دی رشتینی دی دنی کئی پلٹونو کے وولائک هم المتقون او دغ خلقم دی تقوادار او پرسگار دی چې د الله د عذاب نه بچي ځکه دی د الله اوامر مني او د الله د نافرمانو نه ځان ساتي. دا یو جامع آیات دی. ټول دین په یو آیات کې راجب کو. دیو جن مفسرین وايي هذه آیت عظیمه من امهات الاحکام ویدا یو لوی آیات دی ا د امهات الاحکام نه ده اسمر سمر دینی خبرې بدی او آیات کې راجم دي بلکې کټول قران باندې نظر وکړي به اجمال نه در ثي او آیات کې راجم کو ادا د دې کتاب معجزه ده د دې توي من امهات الاحکام جامع آیات دې ټول دینی پکې را بند کو دا لس صفات دی د مومن مسلمان د فارا اوس د من دامن د فارا او شو قوانین ذکر کئ یو دا چې چا ظلم کو زیاتې او کو د قانون شری مطابق د دتا سزا ورکړې شي. یا ایه الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فرس کڑشوی دا پتاسو برابری کول فی القتلہ پوجل شوکے الحر بالحر ازاد کچری قتل کنو دے بب وجلشی پبدل دا ازاد کی والعبد بالعبد امرئے بی پبدل دا امرئے کی والعنسا بالعنسا او زنان بی پا مقابلت زنان کی دیده کرا کتبه پا مانا دا الزما و دا فرده ده وی فرس کرشوه ده پتاس و قصاص دا قصاص مانا سوا نو علماء کرامو د قصاص معنا دا کړي اي يفعل بالانسان مثل ما فعل دا د قصاص معنا یو سړی چې سړی هغه شان ورسره وکړي د قصاص تعریف سو اي يفعل بالانسان مثل ما فعل یو سړی سره داسې معاملې وکړي لکه څنګه چې د کړي دي څنګه چې کړي هغه شان مو بلور سره کې داد قصاص معنا وا چې څنګه کړي هغه شان مو بلور سره کې او القتلا جمد قتیل وا فرس کړي شوی د پتا سم ساوات او برابری په وجل شو کې وي هر بده هر مقابله کې عبد د عبد او زنان د زنانا. امام شافعی رحم الله مسلک دې د دې آیات د وجنه وی چې لا یقتل الحر بالعبد وي زاد بد برای مقابله کې نشي قتلولې او دا احناف او مسلک دا اے چې قصاص بجاری کیږي بین الحر والعبد اے حر بم د عبد مقابله کې وجل شي. اې د فار دلیل دی وګورئ آیات د سوره مائده سوره مائده کې راځي وګورئ شپږم فار کې سوره مائده وګورئ او آیات مبارک وګورئ پنځم سلوی ختم نمبر انزم سلوی اختم نمبر آیات دے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ اِفَرَسْكِرِ وَمُنْغَبَدِي اهلی کتابو بنی اسرائیلو فیها پدی تورات شریف کی ان النفس بالنفس چی یو نفس کرا پاسی دو بلی وجلو نو دے با قتلو لشید دی نفس مقابل کی نو نفس حرتم وی عبدتم وی او مذکرتم وی مونستم وی والعین بالعین وسترگ بی پا مقابل دسترگ کی والانف بالانف پوز بی پا مقابل دپوز کی والاذن بالاذن وق بی پا مقابل دوکی والسن بالسن غاف بی پا مقابل دغاف کی والجروح قصاص او نور زخمونم خاوندان د مساوات دی او خاوندان د برابرۍ دی الحر بالحر او دې کې علماو لیکلي وې دا الحر بالحر ذکر وې د بازي خلقو په زمانه د جاهلیت کدا طریقہ وا لکه اوس د بازي پښتنوم دا طریقې اينه کبا چا غلام وجود یوس بموند دي بدله کې اصل وجنو او د یو په بدله کې بيدو وجل یا بازي دا شکایت چې قتل یو کړي خو بل بي ګنا په دي قوم او قبيله کې دا سي دمخه سړي اغه سی به سو وچلو زکه وی الحر بالحر دا جنه چې ترې جذبه د غلام مقابله کې شکو مزاز به وجنم ایره زمونه زنانه وجري زو په کې سړې وجنم لدا خود جاهلیت خبره وا وای سچ چا کړی اغه سره با وقار کی او دا سه بن کې چت دا حد نه تجاوز کې فمن عفي له من اخيه هر هغه څوک چې معافي وکړي شو د ته د طرف ضرور د جنا د دې ضرور نسوک مراد دي نو ولي الدم دې مراد دې د مقتول وارثان دي ايوي چې بس مونږه دا قاتل معاف کو دویم اخیه نا مراد دغا وجل شوه ده چالچ مافیو کریش و من اخیه ده طرف درور ده دنا چه غا مقتولو شیعون ده سشی ای وارسانو کی وارسو ای جز قصاص نالم بلکی زی مافکوم او ده دی مقابله کی دیت اخلم فاتباع بالمعروف نتابداری وید شریعت مطابق وعداء الیه بالاحسان او ادا قول د دی دیت وید تپ خیست طریقی بانے اے معافیو کا ندید مقتول دی وارثان تو ایلیر غٹکار دیو کو گورا معافیو کا اوز با تنگول لکے چکم دیت پا کی خود لیشویں ندا آغید نیٹی پور انتظار بکیں زیرا دیر مال پا کی کی خود لیشو ندے یک مشنشی ورکولی و ایدا با کال کی ورکے دا با دو کال ورکی ورکے ندلو افتباعن بالمعروف تابداری بید نیکی طریقی مطابق وردلو ایتبا دنیٹی پور سبر کے او هغه قاتل توی وعدا ونی له بهسان ورقول بيدی وارسانو د مقتول ته په خیسته طریقي هغه توی ګور معاف کی نوز په پیسو کې ټال مټال لکه بلکې کمنه ټچ مقرر دا نو پکار دا د شداغې نه مفتی ور کی ور نه پني ته ور کی ذالک دا حکم مذکور چې عفو ورالا اے قاتل معاف کو او دا غی مقابله کی سدیت او پیسی واغسته تخفیف من ربکم دا آسان خیادا د طرف در افستا سنا ورحمت نو دا یو رحمت دے دا آسان خیادا د طرف در افستا سنا دا رحمت دے اس جنی وقت بازی خلق و عادت دائی صلح مکا روغ مکا او دا غید پاس بیا سکی بیا دا غید پاس قتل کی وی فمن اعتدا بعد ذلك چاچی زیادی او کو پس دینا صلح و روغ و شودیتی و آغستو ابیا را پاسی او حق قاتل تا وارسان تکلیف رسی فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ نُدَّدَ فَارَبَوِي عَذَابْ دَرْنَاكُ دی عذاب علیم نسم مراد دی چه صلح اوشوا روح اوشوا علا غیر پاسا نقصان رسائی نبازی ویدہ پا خیرت کینا او دا گنو سلف و ندا دی شدا پا دنیا کینا او دنیا کی دد سزا بیا سزا بیا یقتل لا محالا ولا يقبل منه دیا روغ نفس بیا قتل کو لدے بخام خا قتلو لیشی او ددن بدیت قبلو لیشی نگر عذاب علیم بارکی دو تفسیرون علماء اکل سو کوئی دا دنیا سر لگی چه یقتل لا محالتا ولا یقبل من هدیا دیو خامخا قانون شریقت لئیم او دن بدیت ناخلی یا عذاب علیم فاخیرت کنے ولکم تاسد پار اے مسلمانانو فی القصاص فقصاص شرعی کے حیات یولی جننے یاولی الالباب خاندان دعقلنو لعلکم تتقون دید پارا چتاسو یری گیدنا حق تلنا دید قصاصنا قرآن قصاص کے الافلام داحت دے مراد تی قصاص شرعی دے او حیاتن کی تنوین د تعظیم د پاره نه الا قانون جوړ کړی دی کی ژوند دی دې ته ژوند دی او بھائی وای حیات په دې ته بار وې شک قاتل لفظ ولګي چې ما قتل کو نو قانون د الله دې ما بخا مخا قتلې د تو خود از مریض رو نور کا آبا قتل لکھئی دیکھ آغا لفت ہے جمع با کساسا قتل ای نگر دی کی جوان دراغی امت تبارا یو دا مقصد یادا گورا دی جاہلیت پا زمانہ کی بدا سی لکھو سم پختنوں کی جہالت دی ناغی کی یو قتل شنو اور پسی بلو شو خبر شنو دیر شو دی طور سیدہ او قصاص سدے کچھ دی قانون شرعی بھی او چا قتل کرے او دے دی اللہ دی قانون مطابق قصاصاً قتل شو نگر دی نور خلق لجون ملاو شو قتلونا پکی لک شوال او قصاص پدید ائمه اتفاق ده چې په خپل بسو قصاص ناخلي بلکې د قصاص حق دا د خلیفہ او د بادشاہ په لاسو کې ده ادي کې څومره لوی حکمت ده ایک خلیفہ وی بادشاہ وی او د قصاص اخلي او بچی چا قتل کړي اب بدله کې مړ کی اور د دشمنی بل شویو او بده راواغ استواری جولی پی مرشو اکتا لہوئی نو پختان قاتل پزے پاتیشی نور پکی بڑکی نور بڑکی خبرہ دے را پریشانشی ذکوی ولکم تاسو دفار فی القصاص پا قصاص شرعی کی حیاتن جوند لوی جوند یا ورل الباب اے خوندانو د اکلنو لعلکم تتقون زید فارا چتا شوب او یری گئی د قتلنا حقنا د یری د قصاصنا دغه دا اول قانون چې ځلو مکو او ملک قانون شریعي او د نه انتقام واغستې شو نو دې سره به من راشي کوم ملکونو کې چې قاتل قتل نه ال تقتل نه کیږي لکه تاسو سعودي عرب لوګوري الته چرته په قانونو کې بشرته شو نه حق قتل کوي لکه قاتل یې بالکل نه کوي تر څو چې وارثانو معاف کړي نه نالته خلق قتل لکه اکمو کې چې قانون شریعي نشتا نو د قتل او قتال یو بازار ګرم نه د رښتو آیات کې دا وایي چې ملک والا امن راضي چې تقسیم د مالونو دیوشي د قانون شریع مطابق اے یو کس مړ شو پلار مړ شو د قانون مطابق د دې بیبي خزه سمره رسی د لونو سمره رسی ا د زامنو سمره رسی بس جنگ ختم شو هر چا د الله د قانون مطابق برخه ملا او شو د فساد ختم شو که یو رور سره کابو کړ یارو مشوره او کچھ گره خویندوله بس شه نه ورکو نو بس جنگ پر زونی بدمنی د ظلم بازار گرم شو کوتیبا علیکم فرس کڑی شوید پتاسو اذا حدورا کلچرا حاضر شی احدکم الموتو یو تاسو تا حالات دمر ان ترک خیرن کبری خیوی سمال نو پد فرس شوید الوسیعت وسیعت للوالدین مورپلارتا والاقربین او خپل خپلوانو تا بالمعروف ده شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حق د پرزگار باندې دی آیات باندې ځان پوهه کوي دا حکم په ابتدا د اسلام کې او د میراث د آیاتونو په نازلې دوه دا حکم منسوخ شوی دی دا د ګڼو صحابه او د سلف قول دی او نبی علیہ السلام خطبه ویلې او حدیث کې راغلي وی الله هر چا ته په میراث کې برخه ورکړي نو د وارث د پاره وصیت ناروا دی د وارث د پاره وصیت ناروا دی بس الله اے مثال په تو تخزل وصیت کې الله چې څور کړی وسه غټه نه یو زوی د وصیت کې دا خوستا وارث دی دارنګه د الله حبیب په خطبه د حجۃ الوداع کې فرمایلی ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الله ورکړې دې ارزي حق ته حق دا غو نو د وارث د پاره وصیت بنوي نو ګور دا آیات علما او پنځ منسوخ دي حکم علما او چې لیکل چې محکم دي نای ور تدیر تاویلات بعید دي دي وجه علما او لیکلي و اذا اقام نسخ انکار سکنه ده بکا چې بیا آیات د نسخ نه بچکې نو سړی تکلفات به جوړه بس غوا صاحب خبره ده او چې بس حکمو منسوخ شي اکثر مفسرین دا ویدا وصیت وارث تو په ابتدا د اسلام کې بیا د میراث پایات باندې دا منسوخ شوه نه څوک چې وایي چې آیات منسوخ نه دي ناغي په آیات مبارکه کې داسې تفسیر ذکر کوي وېدا د هغه چا په حق کې چې هغه وارث نه دی په سبب د کفر. الهکه ابتدا د اسلام وو نو بچی به ایمان راړو خو پلار او مور به ایمان نور وړي. نو د دې مسلمان بچی کافر مور پلار وارثان نه دي. ځکه وین ترکه خیر الوصیه للوالدین، د والدینو یو دي چې د بچی مسلمان دي. دې کې دا حسابي چې دا مور خپلار د کفر د وجه نه د دې بچی د میراث وارثان نه دي. دغه وخت کې هغه وارث نه شو، نو کوس ورته وصیت کوي نو خیر ده، اوس کو وصیت ورته کوي نو خیر ده. نو دې توجیبانه د آیات د نسخ نه بچي. ادیت یو وجه وای کچره دغه وجه دی واغستن آیات منسوخ نره، پنور وجوهات سره آیات سره منسوخ نره. حقا علی المتقین، دا خبر حق دا فمتقیان باندی. فمن بدله، هرغ چاچی بدل کو دا وصیت، بعد ما سمعه پس داغنه چه ویوریدو، فا انما اثمهو، نو بیشک گناد دی بدلولو دا وصیت، علی اللذین فاغ کسانو دا یبدلونهو چه بدلئیه، چه بدلئی دی لرا، ان اللہ سمیع علیم، بیشک اللہ اوریدن کے اپوہ دے. ابو رضا بولے موتا سلوائید، چه سکینو بولے پجوندو کا، اګته وی جوارو کزن کزن کی بوصیت کو نو پزورګونو بچو کی بچرته او بچی چې د پلار په سر کزن با عمل کړي نو سړي اړې روحل خدا سکري باز خلک مړي دی الله دې ټولو بخي باندې ته غواش ما داس مکه او دا غل اور کړي دامې مسجد او مدرسې له اور کړي او چې بیروز کو اولاد نه هسته رست و اولاد پاغی ناس یا اغذر ویلی و ندت شل جوڑے کی وی گئی پر خبر پانے وصیت بدل کو او اکثر بی علی ونے کی مشہور خبر ادھا پختنو کی وی پلان مڑکی دو بچی راجع مکل وی پپلانی میں دم ردی تول رو دو دکل کو پپلانی میں دم را قرض را دم را قرض را رجی دیو لکل نو به وی فلانی را باندې زمره دی فلانی زمره دی بچو یو بلو کته یوز د بابا د ماخ کار نه کوي پیګې په خبر بیا باندې لیوانی لمر نه مخ کې خپل پلان سو ای لیوانی وایو چې د ماخ کار نه کوي د خاتون کی وصیت بدلای کی زکه وی فمن بدلهو هرغه چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه پس د دین چې دی واوریدو فإنما اسمه نو بشک ګنا د دې بدلولو علی الذین فاکسانو د یبدلونه چې بدلوی دی لره ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدن کې او په دې ورباځی کارونه د مرګ نه مخ کیږي پنا پو هي کیږي خو نا پو یو زر نه دی اده سړی په خیرت خراب شي د باج زنانو درونو سره برخه دي ددا پرونو ملازه اړي رونا ویرن روبا او دګو یره زمړه کې او سبب مدهی تنګي راشي چې سشتام او ګوت درته ولګو دغور دي خپل وارثان څخه محروم کړي الله د دین لمر نفس د دې په مال کې د دې وارثانو ته وبرخه ورکړو ادا را پاسې دا غي محروم کړ. حدیث کې راغلي چا چې وارث د میراث نه محروم کو الله او ذوی رحمت نه محروم کړ. رضا وي کې ما خکارو کو اذان اور ته رسولو اباز رور اور عرب څوک خپل پاپو خپل خور جهنم ته رسول بچی په محروم کر او پاغه غلط کارو کو اے بس اللہ چې څه قانون جوړ کړی کافی دی کا استاد امر نه پزې چې چاله ور کړی نو الله خو پوهیږي په څه پوهیږي چې ته دا محروم کوم او جره چاله نه ور کړی ته پسی به لیکو ټوک نو ځلې وخت ځان کدن کې باندې کارونه دا هله کوی روي دی رب ډیر نره خزا ګورو ورو په سیر سعودي کې اے اور ته رسول الله دی ویډه دا تکړه خزا وا دا ځلې وخت نه پوهیږي د وجې د کې یرو سبب مدا بچی نه ما تنگې ورو لوي راشه چوسنه مو بیغه مکم دی سنانا ځان تخپل خیرت خراب کو وارثان دې میراث نه محروم کل الله حبیب وی چا چې وارث دې میراث نه محروم کو نزبه تخپل رحمت نه محروم کم فمن بدله بعد ما سمعه اکل دا سی بازی مرگری مشوری تراشی بازی بچه نافرمان ای نو پلار وی یرده دنی میراس نمحروم اکو نزو مولا دا مشور رو مومجستان ونی اتا محروم اکو نو سبا بگورا دا زامن با دیو بلوجنی سوک جنی محروم اکلی نو پک راتلی را بلو مرکی اپتا بخار اکباری خلق بروان لانت فی وی به بچی و جمعور بس اڈو که والا منز که ما چکو نا فرمان علی بس اللہ لے پریزا محرومہ کوئی ازدکا بچی اپلار نمالی رور بسو بلی چیو سڑے اپلار تلا سا جائی نو رور سا شیرے نو سباب بی اخبلکی یو بل بڑکی اخلق وی جگور اپلار ورل سبب د قتل و قتال جور شو ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ سمیع علیم اوری دن کے اوپو حوے ادھا غشانشی بھی ہو کسوس وفات تھے اللہ دیو بخی نیک سرے ہو ہر سکی بھی ماں سرم مشورو کو یو جو دیو گندہ و خراب نمالے میں کدیز محروم کم نمالی سبا بیانور بچی بلکی ناغ محروم نکو ودار جی غٹونو نے برخ ایسارا کئی خیرون اواری او کچری د په سیلی کله نه ویني بیا به دې بڑکول زه خیر خو غواړی کنه ګور دې مال د وجنا خلق سوره سوره کارونه کوي ان الله سميع عليم بشک الله اوریدونکو په هده یا